stawów. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 13 stycznia, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Od jutra nie będzie zakazu przylotu do Polski samolotów z Wielkiej Brytanii. Seniorzy, którzy skończyli 80 lat, będą mogli umawiać się na konkretne terminy szczepień już od piątku. Kryzys polityczny we Włoszech. Rozpadła się koalicja rządząca. Od jutra przestaje obowiązywać zakaz lądowania w Polsce samolotów z Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała napisał na Twitterze, że rząd nie prowadzi prac nad rozporządzeniem o zakazie lotów na nowy okres. Dodał, że nie będzie zakazu administracyjnego lotów, ale kiedy i jakie pojawią się w siatce połączeń, to już decyzja przewoźników. Minister przypomina, że wszystkich przylatujących do Polski obowiązuje 10-dniowa kwarantanna. Rząd ogłasza harmonogram szczepień na przeciwko COVID-19 do końca marca. Od piątku na konkretne terminy będą mogli umawiać się seniorzy powyżej 80 roku życia. Tydzień później rozpocznie się rejestracja dla osób po 70. Od 15 stycznia pozostali dorośli będą mogli zadeklarować chęć szczepienia. Deklaracja gotowości do szczepienia to nie to samo co rejestracja. Ta od piątku będzie możliwa najpierw dla seniorów 80+, a tydzień później także dla osób powyżej 70 roku życia. Obie grupy rozpoczną szczepienia 25 stycznia. Zgłoszenie chęci szczepienia przez pozostałych dorosłych da im pewien przywilej. Taka osoba otrzyma maila, że ma już wystawione e-skierowanie i wtedy będzie mogła w pierwszej kolejności zarejestrować się już na konkretny termin szczepienia. Wyjaśniał szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ale ograniczenia w dostawach mogą nie pozwolić na zaszczepienie do końca marca wszystkich seniorów. Z grupy liczącej ponad 4,5 miliona osób będziemy mieli miejsc do końca marca na 2,3 miliona osób. Rejestracja na szczepienia będzie możliwa przez infolinię 989 na internetowym koncie pacjenta lub bezpośrednio w przychodni. Karol Darmoros, Polskie Radio. Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Oznacza to, że nie zmieni się oprocentowanie lokat i kredytów w złotych. Główna ekonomistka Banku Pocztowego Monika Kurtek mówi, że z opublikowanego po posiedzeniu Rady komunikatu nie wynika jasno, jakie będą kolejne decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych. W komunikacie nie widzimy zapowiedzi jakichkolwiek wskazówek dotyczących obniżenia stóp procentowych na kolejnym posiedzeniu. Mamy natomiast wyraźnie zapowiedziane, że mogą być interwencje na rynku walutowym. Wiemy, że Radzie zależy na tym, żeby złoty był słabszy i ten dzisiejszy komunikat wskazuje na to, że te oczekiwania są tutaj w Radzie nadal podtrzymane. Dzisiejsza decyzja oznacza, że podstawowa stopa procentowa NBP pozostanie na poziomie 0,1%. We Włoszech rozpadła się koalicja rządząca. Przedstawiciele ugrupowania Italia Viva, byłego premiera Matteo Renziego, zrezygnowali ze swoich stanowisk w rządzie. Rezygnację złożyli minister rolnictwa i minister do spraw równouprawnienia. Renzi zarzucił premierowi Giuseppe Contemu niekompetencje i nieudolność, a także brak wizji wyjścia z kryzysu spowodowanego pandemią. Konflikt w koalicji rządzącej wybuchł miesiąc temu na tle sposobu i celów wykorzystania ponad 200 miliardów euro, które Włochy mają otrzymać w ramach Funduszu Odbudowy. Pełniący obowiązki prokuratora generalnego Stanów Zjednoczonych ostrzegł, że osoby, które podejmą próbę zakłócenia inauguracji prezydentury Joe Bidena, poniosą surowe konsekwencje. Amerykańskie władze prowadzą poszukiwania uczestników ubiegłotygodniowego szturmu na Kapitol. 70 osobom postawiono już zarzuty. Jeffrey Rosen powiedział, że rząd Stanów Zjednoczonych nie będzie tolerować przemocy oraz prób zakłócenia pokojowego przekazania władzy. Nie będziemy tolerować jakichkolwiek prób okupacji budynków rządowych. Nie będzie usprawiedliwienia dla przemocy, wandalizmu i bezprawia. Ubiegłotygodniowy atak na Kapitol Rosen określił mianem tragicznego i szokującego wydarzenia. Przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości poinformowali, że prowadzą postępowania kryminalne przeciwko 170 osobom, które wzięły udział w szturmie na siedzibę kongresu. FBI otrzymało już 100 tysięcy sygnałów od ludności mających pomóc w identyfikacji podejrzanych. Dotychczas postawione zarzuty obejmują nie tylko bezprawne wkroczenie na Kapitol, ale również ataki na policjantów, niszczenie mienia oraz kradzieże. Prokurator Michael Sherwin poinformował, że wobec części uczestników zamieszek przygotowywane są zarzuty udziału w spisku i próbie obalenia rządu. Niosą one ze sobą karę do 20 lat więzienia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za pół godziny TVP1 i TVP Info pokażą nowy film Sylwestra Latkowskiego pod tytułem Taśmy Amber Gold. Układ trójmiejski nie umiera nigdy. Autor mówi, że pokaże efekty 8 lat dziennikarskiego śledztwa, w którym większość osób chciała coś ukryć. O Trójmieście Latkowskie mówi Mała Sycylia, gdzie świat przestępczy krzyżuje się z polityką, władzą samorządową, policją, służbami specjalnymi, prokuratorami, sędziami, wielkimi małym biznesem. Podkreśla, że nie jest to film polityczny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro dużo chmur, przejaśnienia tylko na zachodzie. W całym kraju może padać śnieg. Termometry pokażą maksymalnie od minus 5 stopni na Suwalszczyźnie do plus 2 na Pomorzu Zachodnim. A w nocy od minus 7 stopni w Suwałkach do minus 2 miejscami na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko, 1,81 m wysokości, za jedyne 1099 zł. Automatyczny ekspres do kawy DeLonghi Eletta Cappuccino, taniej o 500 zł. I tylko dzisiaj tablet Huawei MatePad T8 za jedyne 377 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Jesienią i zimą pewne rzeczy robisz inaczej niż latem. Zamiast świeżych owoców jesz konfitury, letni sweter zamieniasz na ciepły płaszcz. Dlaczego więc stosujesz zwykły zestaw witamin i minerałów? Jesienią i zimą wybierz Activitaminer Senior D3. Suplement diety Activitaminer Senior D3 to unikalny zestaw witamin i minerałów, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze w świetnej cenie. Aflofarm. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Witamy Państwa w ten zimowy, styczniowy czas. Jest 7,5 minuty po godzinie 20. Muzyka z Trójką. A dobry wieczór, mówią Alina Benke zza konsolety i mówiący te słowa Michał Grabkowski. Przygotowałem też dla Państwa muzykę, która mam nadzieję do 21 pięknie wypełni nam czas i świetnie będziemy się z nią bawili. Wita Państwa również też Wojtek. Divine, cause you won't sneak it, cause always got fuck is flop? Quack, quack, quack, don't give a fuck, my name is Jack. There's a funky pooza, it's gonna move ya. Suki to rajwaro, when it comes to employing. Giving your support and don't ignore what it's waiting for. Red Light is born in 1994. Arsene! Ilożyn, Wojtek, a mikrofon wtedy trzymał Grzegorz Guziński, a był rok 1994. Teraz mamy 2021 i Guzika już z nami nie ma. To znaczy zostanie na płytach i na kasetach, ale niestety mikrofonu już do ręki nie weźmie. No właśnie, skądś to znamy. Flapjack. Poznałem Grzegorza Guzika Guzińskiego, myślę, przy okazji pierwszego odsłuchu albumu Rattles Kick, pierwszej płyty długogrającej zespołu Flapjack. I myślę, że to było w roku, kiedy ta płyta się ukazała, czyli w 1994. I powiem szczerze, że nigdy wcześniej nie spotkałem się z tym, co Guzik tworzył. Nie znałem zespołu Red Rooster, ale od razu kupił mnie na płycie Flapjack swoim sposobem i stylem śpiewania. Jak pięknie no nie boję się użyć tego określenia, rapował do muzyki metalowej i ja to kupiłem. I polubiłem od razu grupę Flapjack, a osobiście poznałem Guzika, myślę, że to był rok 2010, festiwal Emergenza w Warszawie, czyli festiwal, na którym prezentowały się młode, rockowe zespoły. No i tak się składa, że byliśmy razem w jury z Guzikiem. No i po skończonym konkursie, ale też i w przerwie między koncertami, pamiętam, spędzaliśmy czas na zapleczu, pijąc różne napoje. Mogłem mu w końcu pierwszy raz w życiu powiedzieć o tym, jak go cenię, jak lubię muzykę, którą wykonuje, ale pamiętam, że ten wieczór upłynął pod znakiem rozmów o muzyce, o bardzo dobrej muzyce. No i z dobrą muzyką zawsze będę go kojarzył. We'll be right back. Pierwsza płyta Flapjack dosyć wielkim eksperymentem była i nagrana w eksperymentalnym składzie. No ale potem dwa lata później wszystko się ugruntowało, również pozycja na rynku i przyszedł czas na album Fair Play, rok 1996. Zielona płyta z żółtymi napisami, tak możemy ją kojarzyć, ale też będziemy kojarzyli jako bardzo dobre polskie wydawnictwo, jeżeli chodzi o rapcore, o thrash metal, o hardcore, punk. Soccer Kids from Africa z tego właśnie albumu i guzik, świętej pamięci guzik. Ta audycja nazywa się Dogrywka, 21,5 minuty po godzinie 20, co tydzień w środę między 20 a 21 możemy sobie słuchać cięższych gitar. No, a państwo mogą napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, jeżeli mają państwo ochotę pisać w tym momencie maile michał.grabkowski@polskieradio.pl. Ci, którzy z dogrywką są co jakiś czas, wiedzą, że często zapraszam państwa do Grecji. I tak będzie i tym razem. African kids playing soccer on the streets all day long, learning tricks that are fair tricks. Still hoping that someday they're gonna kick some shit during the World Cup tournament. We've produced this lovely remix so you can play your stylophone to the accompaniment of professional musicians. Miałem sprawdzić, jaka jest teraz temperatura w Grecji, ale dobrze, że zapomniałem. Z Krety pochodzi ta formacja, nazywa się Tuber. No i gra to wszystko, co w dogrywce, szanowni państwo, lubimy, tylko podchodzi do tematu instrumentalnie. Mają 4 płyty, jedna koncertowa, dzisiaj album nagrany w 2013 roku, Desert Overcrowded. Proszę bardzo, czyli nie tylko w muzyce, ale również w tytule nawiązują do pustyni. Wracam za pół minuty. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo prowadzą zajęcia online i podsłuchują radia. Państwo piją kakao i są z dogrywką. Bardzo jest to miłe. Pozdrawiam wszystkich piszących. No to ja teraz otwieram drzwiczki, by sprawdzić, jak nasz ogień. Widzę, że delikatnie tylko się tli, także drodzy słuchacze, proszę mi pozwolić, dorzucę teraz co nieco do dogrywkowego pieca. Summer's No i rozpaliło nam się tutaj w piecu dogrywkowym konkretnie. Rok 1982, szanowni państwo, Venom i album zatytułowany Black Metal. Tak jak ostatnio jeden ze słuchaczy napisał, można znać niektóre utwory na pamięć, ale kiedy słucha się ich w radiu, no to mają moc, tak? I tutaj ta moc niewątpliwie wypłynęła przed chwilą z państwa głośników. Jestem o tym przekonany. Płyta Black Metal uważana za początek Black Metalu przez wielu. Płyta, która stała się bardzo popularna na całym świecie i ta odmiana stała się bardzo popularna na całym świecie, chociaż black metal grany w tych czasach, a black metal grany wtedy, to są dwie różne bajki, jakby nie było. Przyznam się szczerze państwu, że tego black metalu współcześnie granego w ogóle nie rozumiem, ale do takiego brytyjskiego klasyka, jakim jest album Black Metal właśnie z roku 1982 roku grupy Venom, no to z przyjemnością wracam w audycji, co też dzisiaj czynię. Yeah. Countess Battery, a wcześniej Sacrifice, rok 1982, black metal, płyta zespołu Venom. Myślę, że co jakiś czas, zresztą czuć już to w dogrywce, będziemy robili sobie takie szybkie lekcje historii. Myślę, że państwo nie mają nic przeciwko. Będziemy wracali do albumów, które już kilka dekad na swoim koncie mają. 17 minut do 21, tymczasem płyta, która ma znaczek 2020. Come Czas jak zwykle dzisiaj szybko nam w dogrywce ucieka, więc szybciutko. To jest ta historia z Luizjany, o której na stronie Trójki dzisiaj zostało napisane. Forming the Void, ich ostatnia płyta nagrana w maju 2020 roku, Reverie, a na płycie wszystko to, co w dogrywce lubimy. Dlatego ten album jest dzisiaj z nami. Jest Doom, jest Sludge, jest Psychodela, jest Progresja. Gdzieś troszeczkę rocka gotyckiego na tej płycie znajdziemy. Bardzo dobry krążek. Powiem krótko i zaprezentuję Państwu jeszcze jeden fragment. Yeah.